محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن والاه. جمرار سبحانه وتعالى ومحال ده يدو ببه هيفره ببه jofan ma ɓe mbima ko quraish e ko quraish noon e kala mo ganduɗa nanduɓe quraish e yaɓɓuɓe jaɓɓal quraish e jogiɓe fimde quraish ayiwa en yaraw somi ji kissa tan taƴatinde e duule mina samai to dow saqitan ene jogori fukkade mak taw ko lebte addide kono yaqulu maɓe mbi ɗum ɗo de sahabun ko rurde markomun nde ganduɗa mana yaha joni rimdude ndiyam ɗum ɗo ko toɓo addata fadarhum ɗaccuɓe eyi hatta yulaqu haɓe kawra yawmahum ñalawma maɓɓe mo alladi mo ganduɗa fihe mo yu'aduna moɓe padanao eyo yus'aquna kay ñalawma maɓɓe moɓe pekkorta o ñalawma moɓe pekkorta yawma la yugni ñalawma mo nafata anhum ga maɓɓe kayduhum peeje maɓɓe ɗe chey an hay hunde wala hum wonani no kamɓe yunsaruna wa yaha joni eɓe mballe allah wi wa inna lilladina zalamu hay sinno woodani ɓen ɗon mo ganduɗa yedduɓe allah zanuban bakatuji misla zanubi ashabi an eyo azaban lebte o inna lilladina zalamu ina woodani ɓen ɗon hefereɓe azaban lebte duna zalika ko jiida e lebte lakara ɗe jomiraɗo subhanahu wa taala wi wala nudiqannahum min al azabi al adna duna azabi al akhira mamin mennuɓe lebte aduna ga lebte lakara ɗe ko ɗoɓe meɗata tan o lebte ɗe ko ɗoɓe meɗata tan eyi walakin ko woni tan noon aktarum ko hewmaɓe la ya'lamuna ganda ɗum wasbir muñ li hukme rabbika e ñawore joome fa innaka no an bi ayunina aɗa wone e ndenka amen emin darma aɗa wone e ndenka amen eyi wa sabbih subhina bihamdi rabbika e inde joome e yettude joome subhina ɗum hena taqumu tuma nde ummiɗa aɗa juula eyi on riwaya wi ko sa aɗa juula ɗoko sa ummima e ɗoyngol ko fof ma riwa wiji muɗum ngal kono noonne kadi wa min alleyli e jamma fa sabbihu subhinɗo makko ɗo cennamo wa idbari nujum e tumade koode ɗe mana yaha joni yo dokki caggal tumade koode ɗe ndungti ɗum woni rakat alfajiri ɗum woni rakat alfajiri e oma yaqulu llahu taala allah ni wiyamo ko waɗano habra anil mushrikina mushrikina en bil inadi enoɓe mbayi sandulindewol mo kabarate noɓe mbayi mawni kinare eyi eyi lil mahsusi noɓe mbayi mana yaha joni mawni kinade e nder mana yaha joni hunde nde ganduɗa nde ɓe jiyata nde ɓe yo ɗuminen wa in yaraw soɓe ji kissa fan mina samai saqitan eyi alayhim soɓe ji taƴatinde mana e duule ene jana e maɓɓe yo azabuna bihi eɓe leptire ɗum hay ɗum ɗon lamma sadda ɓuɓe gunƴinta wa lamma ayqanuɓe janantake bal ɗaccu yaqulu ne mbiya hadano ɗum ɗo hena sahabun markum eyi mutarakimun ɗum ɗo henna ko rulde tan faw fawtodirde eyi yo toɓo ene jogori yande amen en jogori jippade amen وهذا كقوله تعالى ويكون كنقول الله سبحانه وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء لظلوا فظلوا فيه يعرجون حيث من أدتني بالدمل تدو أزمانه بنيلي بنبهن بنجيبه لقالوا ما بيانو إنما سكرت أبصارنا من الدال جيت أمين ده هو بلاد إذن جيت أمين ده هو بلاد هو بغلت هذه قال لهم يا بلد أشونا هن من كم بمعنى يجون يدوب بين جوجي لبت قادين دون لبت الآخرة دي بكورة قبل ذلك وعديدهم من الدار الدنيا أجل أدنى ومن وين قوله تعالى كنقول الله سبحانه وتعالى تبينوته قال نزيقنهم من مين بمن العذاب الأدنى لبت أدنى دي دون عذاب الأكبر دون لبت يوغا لبت مولي دي ما من قدن بلبت الانقرد دا ايو بديد دون لبت أدنى دي دون العذاب الأكبر قال لبت مولي دي لعلهم يرجعون بلبن توفا دي قوم تسورة سجرة نعم ولهذا كلهم قال الله تعالى لتودوي ولكن أكثرهم كهيب مبلا يعلمون غندادون كهيب مبلا غندادون ولكن أكثرهم لا يعلمون أي نعم ومن الجمرة سبحانه وتعالى وفي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فصبه بحمد ربك هنا تقوم قيل وياما من كل مجلس اكو كلا جند اي كلا جند نجود داسا أميما اي يوسبهن اي وعن أبي الأخرس وصبه باسم ربك هنا تقوم إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه ستين ديدي أمة دي جند مولم قالوا سبحانك اللهم وبحمدك عن أبي بريدة الأسلمي قالوا بي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أموية في آخر أمره وطن مورنا مكو إذا أراد أن يقوم سيدي أمة دي من المجلس جند وجودنا وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ فَقَالَ رَجُلٌ قُلْكُ غُوتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ عِنْدِي تَقُولُ قَوْلًا أَدْحَالُكُمْ مَا كُنْتَ تَقُولُ أَيُّ أَلَا تَنُوكَ أَدْحَالًا قُلْ أَيُّ فَادِي فِيمَا مَضَايَكُ بِهِ قَالُوا وِي كَفَّارَةٌ دُمْ كُكُ حَفْرَةٌ لما يكون في المجلس كنكو كلكو واو نو جلد اندر يوجوني اندر جوند هيكو ان اتبكان ومن الليل فصبه اي اذكره سيفتم كم قال سبحانه وتعالى جنتو دام وعبده ديوام بالتلاوه يدرس تاد القران والصلاه جلد في الليل اجم اما قال تعالى قال تشوري ومن الليل فتهجد به نافله لك أصاء أن يبعثك ربك مقاما محمودا ونقول الله سبحانه وتعالى وإدبار النجوم قيل وياما إنهما ندين دون درد الركعتان ودرد لني اللتان دنقان دون قبل صلاة الفجر فإنهما ندين دون درد لني مشروعتان قد الله دنالي عند إدبار النجوم ثم نقود دي مانا يهجوني هنك دنم أيو ننكي أنجها iyo hankadi en mbirno iyo elelawal nyelawmo e enda junuhiha tumandede onyi bil bil ghaibubati ewirnade tumandede ummi ewirnade bismillahir rahmanir rahim suratul najm ko makkandi jippi عبد الله بن مسعود بي اروان دي سيمور دي غاندودا جيبي دي هين تاي سجود ان هين بني سوره النجم fa sajada nabi sallallahu alaihi wasallam ni la sallallahu alaihi wasallam sujji e wonnobe ciagal makko kala sujji so wana gorko goto kanum nokki leedi tan sujji e yo nokki leedi jungo mo sujji hen o mi yama on mi yi on ene wara ko kefer yi on ne wara ko kefer jomiraadu subhanahu wa ta'ala ay wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yanbiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa ay na'am qala ash-sha'bi wa ghayruhu الخالق ويتقنو يقسمو إن ووندر بما شاء كلك حاج من خلق يتقورم ولو المخلوق تقارن لا ينبغي له حاننا ندم أن يقسم ووندر إلا سوانا بالخالق يتقنو ويوختلف المفسرون ويواند في ربي القرآن بلوري في معنى قوله والنجم إذا هوى فقيل بيام يعني بالنجم السرايا ونتشك إذا سقط الصبح ما نهجون تشوف يني ما الفجر وندد الفجر وقال الضحاك ما بدك يضحك وي والنجم إذا هوى أي إذا رمى به الشياطين الصبح كوات دم بدام شيطانيج جهوجه بياد ما نكو جنجته ملو العلا وهذا القول قلوكم قلن له إن وادن قل اتجاه هجتر وقيل وياما هي قوله تعالى والنجم إذا هوى يعني القرآن إذا نزل وني القرآن ستجف فيما وهذه الآية ويؤدو آية بين قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم هاتوا آية واحد الذي واندرين دي دو هنما نياجوني هادر ستوين دي يهي هاني فكيما جواب القسم وني ما ضل صاحبكم غنديدو مودونو محمد صلى الله عليه وسلم او مجاني او بنا مجدو تي ورواني لاول مجبو ورواني لاول مجبو وما غوا دون او نياكي ورواني بلاد فيتان مكو او بناني دو فوتي حد وما ينطق عن الهواء حالتاك اتويا كوني بلاد فيتان مكو محالتا دو إن هو ونانك أهالتك إلا سونا وحيك وحي يوحى مجومك وحيم إنك أهالتك أولا كل دنج أو غارنت هاي غورت دنياني أو غارنت إتا غور إنك غورت هبي أو غارنت وانده كانك أهالتك إبلاد فتان مك كالك أهالك جومك ويمو حالك وننتنتن كانك أهالتك وننتنت kan ko hala sa onan tin o yi allamahu ina andini mo dum don sadidul quwa chatudon dole chatudo sembe ngannduda cewdo sembe zumirratin jum haqqil fastawa fot wa huwa no kanku bil ufqil a'la o mo e jogdu dow ton ثم دنا عرفت أبتي محمد فتدلى أبيدي بتالي فكان حكم مكوي محمد التي قاب قوسين حكم لبيتي إلانيل هون حكم لبيتي إلانيل بيتي وني غار وندو إلانيل قال وني كويت سنتي habe mbadi non kanko e jibril e on sahafa awha wa wahyi ila abdihi fada machudo allah ma awha ko wahyi dum ko allabi ma kazaba al fuad ernde de fennani ma raa ko gisede njiko nabi sallallahu alaihi wasallam ko yi e kawi saji jomma ko ko ernde de fennani dum ما كذب الفؤاد ما رأى أنن ما تشي أن كلا فتمارونه أن جد من رسمك على ما يرى إخوي كو يري سرمك وحبري أنكو وأن جدا مرفق من ألم كلا ما تشي ولقد كون رآه من آيات ربه ولقد رآه ويين جبريل كدي نزلة فلاس أخرى قد عند سدرة المنتهى وسدرة المنتهى عندها عند جنة المعوى الجنة مغندو دا مجول بمانا جبري مانا يجون تبو يادو مجول بكبلنا جنة المعوى الجنة تولو إذا يخص السدرة تمند هبي يو جابه لكه تمند هبي ما يخشاكو هبي فيكو وني سدرة المنتهى ملائكاجي كيبي مكي ملائكاجي ني كيبي مكي ها اييتا مكي هيدرا دين دون ملائكاجي كام دري اتشفاند جيتا تي وجو نير ولا تشفاند جيدي وجو نير ملائكي اني كيبي مكي اييتا مكي هيدرا انو تي فوتي ماونو دي ني Nabi sallallahu alaihi wasallam wino en so tawi kubul gotul so tawino mana yajun eyo kubul gotul umminuma e makki so sami leedi e hippal leedi ndifu yime daga tan ko di wala sa yime daga tan ko di hippal leedi Allah makki mawdi eno ki foti ni non malaikaaji ni kippe ma ke yeta dumen te malaikaaji di gonat don tan ha tisbar wala takusan di kirnda goddi kadi mana njofa kadi kippo hen nyalluno di don di gonta arte makki ngartata e likki gotti ha yomal qiyamati koni wori tajata ndeg subhanahu wa ta'ala wi ma wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu hay goto anda konuji Allah e arme modum no foti sona kanko tan andina konuji makko Allah sallallahu alaihi wasallam ina hala no nyama goto ni sifa no be sifa malaikaaji e kewal mumin o yi malaikaaji di Allah tan di so tay di jippino may leydi he o wi leydi di go malaika kala jagge abbere leydi tammi abbere leydi e jungum o yi ma leydeele ɗe jeeɗiɗi fof ma ngasanno haa laaɓa wooda malaikaaji mana yaha jooni ko ɓuri ɗi ndi keddi dañaani ko tami e haqqe keewal malaikaaji ɗum tagi to ɓe keƴitoo ko toon tan ɓe keƴi dow ko jaa les yasa sidrata ma yasa kono nde o yiɗum ɗe kanko nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma zagal basar gite ɗe kuy huyule nani gute ɗe gora yo gorodirani ha omo dara ko o hollaka ala ko hollako tan ko ɗumo darata ma zagal basar gite ɗeɗe o ñaaki woni o yeccitaki omo dara ñamo o yeccitaki omo dara nan ɗum nene wama taga gite ɗe jawtani e darde ko mbiya yo dar ko ko gite ɗe mbiya kolla ko ko ɗum tan woni ko daari yo yitere nde yawtani ɗum ene daroya ko wiya ko yo dar Allah anli ne heewi ndeysan gara e galle jettoɗa bertane ɗa walla nande ɗa e sal hankkadi birtiɗo fo aɗa dar birtiɗo fof aɗa dar hankkadi ne yitere nde hankkadi ende yaha tan yitere nde ƴatto ladde tan birtiɗo fof aɗa dar nde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yamirde rewɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yo cuuro hay sinno mana ne nde kamɓe hoɓɓe nelaɗo ɓe so eɓe namdoɓe eɓe namdoɓe kuddu walla pot walla eɓe namdoɓe haaju maɓɓe e galle he tawa ko kamɓe rewɓe ɓe mofti ɗum so eɓe tottira ɗum yoɓe keer caggal mana yaha joni traverse yoɓe keer caggal traverse ɓe jaltina juuɗe mana yaha joni o eyyo tottete ɗo adda jomumuɗum totte kono darataɓe إن سألتوهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب سودون نام دو بكاكون ليكورتيكون نام دو دي بيتغال حجاب دونك ادي دوم كورو نلار صلى الله عليه وسلم بيس تبين لا دنين هوب كم بيشارواس كم بيشارواس اهين نون ما رو بابا غور اومي جيبر لما كوتان ay sana fur wonni cukulil ni en ne laade hecciri moni ma taw ne laade siyalti aduna ma taw bir way bam tudde ay sege allawi mo amiji mako boni allawi ko kaldo ne demde moni ko miji don fombi dande on te joyi ne la sallallahu alaihi wasallam wata be jalto e be charwa hankadi hob yo be mofto yo yobe ciuro yobe ciuro yamra subhanahu wa ta'ala wa hadi be mana arde e be chabbo bottari allah hirande o yobe da chabe nodde de be fuddo arde habbe bi en garende be fuddo arde la tadkhulu buyutan nabiyya hatta yu'dhanu lakum wa ranja hadeto ciudi nalaadu sallallahu alaihi wasallam odon nata ton so wanande nodda don tawi don lako fa iza du'itum so on nadda manon ay fasajibu nofde wana no sama nodda manon on san nofde fa iza da'intum fantashiru so on yaminon pokite nge wala musta'nisin li hadithin war chabode don yewtere odon kala ko bendi ko bendani ha mana yajjoni jiyon kon fota yidi dem de mon de kala do ma zaqal basaru yitende o nyakuma taqa tende bewani nde yo nde yawtani ende dara ko nde holla yitende yawtani dara ko holla subhanahu wa ta'ala wa afara'aytumul lata wal uzza mbete on jiyani lata e uzza e manat salisatan ukhra beedo ko sanamuji di ganduda demetenoji e jahiliya ko adi nelaado sallallahu alaihi wa alihi wasallam fuddi di do sanamuji ko yimbe no kanumen fuddi di do sanamuji hakkunde nuhu e adama ko ujunere hitande alla goto ne rewe wadde taake goddum chagal dum don non iblis ari selmi be diftime nabi be ya ko rade ko wana alla e nuddude ko wana alla e rewde ko wana alla e on sahanon alla ne li nuhu yo ya hada be dum nuhu woni arwande nelaado yo ar nodda e tawhid arwande nelaado yo ya nodda tagode de tawhid won non tawbe ngopi tawhid tuggi adama ha yati nuhu ko wana alla rewat ko alla san rewete nuhu non zaman mum ko hen ko wana alla wati rewete jamiraadu subhanahu wa ta'ala neli nulaaɓe an kadi ne yo a ja nodda yimɓe ɓe faade e deɓal muɗum kanum tan goto goto wadde hay goto ɓeeɗo noon ko yimɓe moƴƴuɓe gonno e zaman mumen ene kottanno hoɓɓe ene nodda heyɗuɓe ene ñammina ɗumen ene moƴƴe miskineɓe nde ɓe maayi noon iblisa are mabɓe wiɓe wonde ɓeeɗo moƴƴuɓe no ɓay moƴƴude ni yoɓe maayi tan ubbon ɓe jejji toon ɓe ɗum ɗo henna wana rokkude ɓe wune ƴeewe fotoje mabbe e mbaadiji mabbe mbadon e fala sujjidi be njodoto no odon daara dum mbaason yejjidde kambe wannobe be ko dum tan be mbadiri be mbadirani guddum nde be jehi non bibbe mabbe ngari nde wi hen seeda be yidi hen cet nde be fokkiti non tanniraabe mabbe ngari nde wi dum direct mbattu dum rewde direct باتو نمرا بدرك ويقول الله تعالى الله إنوية مقرعا للمشركين أم حجو مشركين إن بي في إبادتهم الأصنام إرهو دب سنموج والأنداد إجاد دب مبالي إبي نندي ديني الله إن بيكو هنو الله والعوثان سنموج واتخاذهم يجقد بلها ونندي ديلو هنو سنموج ɓe mbaɗani ɗumen albuyut ɓe mbaɗani ɗumen cuuɗi ɓe mahani ɗumen cuuɗi mudahatan lil kaabi kaaba eɓe ñimtina kaaba allati banaha khalilu rrahman ganduɗa tawi maano ɗum ko nabiullahi o wima wa kanatil laatu o wi laata noon sahratun ko hayre bayda aranere manqusatun eyo sehaande wa alayha baytun ene wada e dow hayre he suudu bi ta'ifa to ta'ifa lahu ene wanana ton astarun ene wada ton yo ridoji wa sanadatun ene wada ton reenobe ene wada ton gardiyeji wa hawlahu fina'un mu'azzamun enay saraji makko mana yajoni yo bowal mangal enda ahli ta'ifa do yimbe da'ifa wa hum saqif ko saqif wa man taba'aha irawbe mabbe ay yaftakhiruna biha ebe mbasoro wadbe be ngala dumbe ebe mbasoro dum en tambe be jogi dum ben ngala ala man adahum ko na kambe wadbe min ahya'il arab ila jarab بعد قريش تقل قريش قال ابن جرير ابن جرير وكانوا بلاتي نوم استقوا اسمها من اسم الله بيت اند لا تاو كوي اند الله كون من ديو ديني دوم لات الله بين ديو ديني دوم نوم بي لات اوزان بيت دوم كوي عزيز manat be itti dum koy mannan fofu inde Allah woni ko be ceesi dum de wanno iblis ko say say o ha ga ka jinne jaggani mo te o mandi haaju makko o mandi haaju makko no feewi dum fofu ko kango dum ɗum ɗo henna fof noon ko haɓe tekkinira rewde ɗum ɓe mbiya ɗum ɗo ko inde Allah ngoni ɗo ɓe mbi wonde laata noon yo annahu kana rajulan ko gorko mo ngannduɗa yalisu lil hujjaj omo defananno maano ha joni hujjajen e jahiliya omo defanannoɓe cengle o waɗa hen maano ya joni tew o waɗanaɓe baddas falamma mata nde o maayi akafu ala kabrihi heddi eɓe mango e kabri makko fa abaduhu ɓe ndewimo an ibnu abbasin ibnu abbas bi anillata wal uzza قالوا وي كان اللات رجلا يلس السويق اي سويق يحاج كان كو لات كو غوركو موج كاري سير او مو هتانو حبي مانا يا جوني يو حبي الله بي هون مانا يا جوني يو حاجي انكو قال ابن جرير وكذا العزى كنوني كدي عزى من العزيز كان من كدي بيتي دم كو عزيز wa kana shajaratan kulliki alayha ilaydu likihi wada hin bina'an madi bina'un madi wa astarun en wada hin suturaji en wada ridoji bi nakhlatin atamruy wa hiya bayna makkah wa ta'if woni fa hakuna makkah wa ta'if wa kanat quraysh yu'azzimunaha quraysh en mawnin nanudu kama qala abu sufyan yawma uhudin na abu sufyan wino julbe be nyandima ya joni uhud abu sufyan wino julbe be lana uzza wala uzza lakum minene min yogi uzza onon gala uzza ne la duibe mbiye allahu maulana wala maula lakum minen ko allah woni khalifa amen onon on gala khalifa ay onon kon onon on gala gayna ko kon wada be jam guri ngandi jam goril de fulbe be ngandi jam goril kon non tamit andi eyo heddibe be nganda jam goril woni mana ya joni cogga jawdi mada san biya dum yo ya malkino da non biya wonde ko jam goril aynoy dum do ko malkino rade be Allah ndere nan ma ko jam goril gor ko jam ko kanum aynantuma handi gorko jam aynantuma woni jam guril su dum ala wiye dudoyde wiye dudoyde so tawi yehi ala gaynak wiye ko dudoyde alla wi non onon bani adam en mi tagidani on yo on dudoy tay on gala gaynak afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un kum ci ko ala on ciki ko wana an jafu don halaka ni allawina alladhina nabiyyan la yu'minuna bil akhirati bi gumdinani ma na lakara la yasmuna al malaikata bi inni ra malaikati di tasmiyat al unsa inne rewbe wa ma lahum bihi be gala hen kadi min ilmin gandal har mabbe ala ko gennena bet in yattabi'una be gonani rewde illa zanna sumana jikketan wa inna zanna ayn sikkanon la yughni min al haqqi shay'an nafata ay gonga haydar hawrata ay gonga haydar wotta binan allawina lam sallallahu alaihi wasallam durnu amman tawalla on don durni do an zikrina ga alquran aminu walam yuridu mu yani illa alhayata ad-dunya sawana ngurnam aduna zalika ngurnam aduna mablaghuhum ni hatir de min alilmi gandal gandal mabbe fu hadi koy aduna e be mbay fewnudi adiyo ngaji e mbay fewnudi sumareji mbay fewnudi pakkeji ebe mbawi fewnude ɓe mbawi fewnude mbawi fewnude hunde pooɓe aduna ɓe mbawi fewnude kono hakkunde mabɓe e allah noon ko dundundu soppaka hakkunde mabɓe e allah ko dundundu dewaka haydara ɓe ganda tun kono aduna kam hunde pooɓe ɓe gandi hen ko ɗon ɓe kadda noon ni foti ɗon ɓe kadda sa hawtima gandal goto e mabɓe ne hanni aduna e bennan ɗon e bennata ɗum ɗonɓe kay zalika mablaghuhum min al ilm ɗon woni hattirde gandal mabɓe gandal mabɓe hatti koye aduna ɗum tagi hay hunde aduna ɓe majjani deysan yo allah yurmo mawɗo meɗen Alhaji Malik rahimahullah laana faaka darka wirtotoma koko adi fajiri wirtoto tiwa won koko adi fajiri te ka tardata oyso julɓe joguinoma feccere hille mo ɓeɗo jogi o maɓe dañanno aduna ɓe daña lahara o wi ɓeɗo ɓe ganduɗa ko aduna tan jiɗite ɗanotako o jiɓɓe aduna e lahara ne hono ɗanorto ɓeeɗo yeɓeni ala ko be jidi so wona aduna aduna tan be liggan fo liggana ko goddum tebe danata ko jon non an jiddo aduna e lakhara on hono danorto da an jiddo e lakhara na fata da dum tan so en tinni nama tan feccere ko be tinni ko tan ma en dañan na dañan lakhara feccere tinna dum kono ala enen mo hunde woni fosil mudum seeda fo tan ay taw postu ba ko sonnyata ne ton ay postu o ko sengla tan ne ton o mo jogi kajtaari makko e defas makko jangu so findina mo mota o findina mo mota وني صلوات الله والسلام عليه ياتي على الناس الزمان زمان اريم به لا يبالي الرجل ما سلف في دينه اذا سلم دنياه هاي غوتو وان ذاك كو فردي ادنا كو فردي الاخره مون دون ادنا اونيس او وان ذاك كو فردي الاخره دون ادنا اونيس دون ادنا اونيس kedo de mana ya joni yo kedo de be mana ya joni podoje de be podata de yimbe ne kobbadam nana so tawi ko du tawi ko gure dow de ma min gaddu foras way way way way way ma min gaddu kura way way way way way so be jehito remobe to ma min gaddu masingaaji ma min gaddu dum do e dum do e dum do e dum do so min yehi to awobe to mamin gaddu laade mamin gaddu dum do e dum do anana sa hen mamin ma jamaaji de e le kolaaji do diine ne jange dum de kam ananta e be podo dum ne hay go suusa dum fodde sa fodi dum tan ada waawi non sa hebi nana dum hen kono a suusa dum kam mali hajjeni wadde e fodore ma sa wadde be fodore ma da hebata a heɓa taw darta won noon tottoɓe ɓe wona ɗo goni wona foɓɓoɓe ɓe goni tottoɓe de ala tottoɓe ɓe nan to ene ndaara en ene jogui télécommande mumen ene kuccite meɗen eyyi fo beela fo kolla en ko kolli en fofo ɗum jiyata hay daren jiyata ay dum non subhanahu wa ta'ala ima zalika mablaghuhum min al-'ilm inna rabbaka nun anjame kureen miyande zalika mablaghuhum min al-'ilm inna rabbaka nun jame huwa nakanku a'lamu buri andude man dalla on majjud an sabilihi galawul mak wa huwa kanko a'lamu buri andude be men ihtada e on fewdo e lawol febal yalla fewni lawol fewal walillahi fa alla jey ala morindi ma dendangal fis samawati kuni dum wa ma dendangal fil ardi ko woni leydi ala morindi liyajzi alladhina hayo be ben don afa'u bunnu be bima aminu ko be gollanno ويجزي الذين يوبا بين دنا احسنوا مجين بي بالحسنى مجيري كو بوري دوم مجيدي ها يوبا بونو بي كو بوري كو بوري كو بي بونو نوكو يوبا مجين بي كو بوري كو مجين نوكو وي الذين نبنو يستنبون بين غدي تو كبائر الاسم بكتوجي مولدي دي والفواحش بانكريجي illa lamam sowana tokosi ɗi ɓe tinani ɗi wona tokosi ɗi ɓe tini illa lamam sowana tokosi bakatuji tokosi ey aɗa ndaara ndaarande nde allah wi yaafimama a haali konngolngol allah wi yaafimama a heɓima haala allah wi yaafimama ha jungo ma ngo memi koñal ma ngal yehi toon ni allah wi yaafimama kono noon ne ɓortoɗa tuuba nde o wii ɗoɗi kama kadi mi jaggee ne ɓortoɗa tuuba nde o wii ɗoɗi kama kadi en seerata noon ko gorko gooto maana yaha jooni weyduno e debbo omo ndaara omo ndaara omo mema omo ndaara omo mema omo mema haa heddii han kadi ne maana haa heddii tan jotondireede nde debbo o wii mo jiyaaɗo Allah hula Allah o ɗacci o fokkito yehi faytanaa sal sallam o yetuwo mi halkiima nde laali mum ko mbaɗɗa o wi huunde fof mi waɗii so wonaa kay maana yaha jooni yimo tan eyo lelaade alaa kay ko waɗaani jomira allah subahanahu wa taala wii ɓeen woɗɗittooɓe bakkatuuji mawɗi ɗi wan noon ko mawni koo ko waɗde heen ndee ko mawni ko kabiru oo ko lelaade nde ko heddii koko tukosi memde nde eeyi memde nde e ndaarde nde e heɗaade haala kaa e ɗumana ɗum fof ko lamam ko tukosi eeyi so a yiyani e mawɗo o noon han kadi ko antoni illalama inna rabba kono jooni waasi ul maghfirati ko jaaƴƴo kafraangal ko jaaƴƴo kafraangal wono kanko aalamu ɓuri anndude yo bikume mooɗon kanko ɓuri on anndude kanko ɓuri on laaɓeede idan sa'akum tama ndewa tagi on min alardi e leydi wiɗan tumtuma onon a jinna tun ko on yo gane fi butuni ummahatikum e deedi yumiraaɓe mooɗon nde ngonɗon ko on gane tigguuji e ndeer deedi yumiraaɓe mon allah wii fala tazakku anfusakum woto mantee koye mon woto laɓɓinee koye mon miin ko ɗum tan ngañmi miin ko ɗum tan ngañmi cikkataa mataw so tawii aɗa añi huunde yimɓe fof ne ngañi ɗum ay miin ko ɗum tan ngañmi ko ɗum tan ngañƴaa ene woni dalil miin ko nanngam ko nanngam ko nanngam mbaɗatmi ko nanngam kaalatmi ko nanngam mbaɗatmi ko nanngam kaalatmi ko nanngam nanngam allah wii wala tazakku anfusakum woto mantee koye mon woto ñaantee koye mon woto laɓɓinee koye mooɗon e ayibbaaji e tuundi woto laɓɓinee koye mooɗon huwa aalamu bi man ittaqa kanko ɓuri anndude kulɗon allah wii kano ɓuri anndude kulɗon eeyi mboɗo waawi ɗo waawi kaalaade kaalam tan mi feewna waarama haa feewa tawa so tawii mi yehii haa maananani de yo mi weeyii hay gooto yiyaani mi yeccitiima ga mi yiyaani hay gooto mi yeccitiima ga mi yiyaani hay gooto tan e oon sahaa ko mbaɗatmi ko ibilisa suusaa ɗum waɗde tawa alaa ko ngannduɗon hen hay bat noon nabi saaa sallam yaati ala nasi zaman ne ara yimɓe yo zaman rijalun worɓe siyabu nga siyabil anbiya comci maɓɓe so ɓe ɓoorniima tan mbiyono ko anndi ɓe nani kono wo amaluhum golle maɓɓe ko amalul jababir yo ko golle kaccoren so a yiiɓe ɓoorni comci maɓɓe tan mbiyata wooro o de kam ko walii walla o ko anniɓe ni kono so tawii o golli a wiyaama kaari golli nanngam mbiyata ko ala wonaa goon wonaa mo yiinoomi o ki mataw koye goɗɗo noon allah wii wonde maana yaha jooni hay gooto woto mantu hoore muɗum woto mantu goɗɗo allah ɓuri anndude maana yaha jooni kulɗo ɗum nde wonnoo kulol allah wonaa kone peesee ngannden kilooji no foti wonaa kone meetee ngannden no meetruuji fof ɗum foti wonaa kone ɓetee kadi ngannden maana yaha jooni muudi muɗum eeyi salawatullahi wasalamu aleyhi o wii attaqwa haa huna o memi becce makkude junngo makko maana teddungo min becce makko celluɗe o wii gulol allah ko ɗo o wonata gulol allah ko ɗo o wonata ɗum noon bannda men juulɓe allah ɓuri anndude kulɗo ɗum waalo man ittaqa o wi ara aytal ladi meta ayyani on ɗon tawalla dumtiiɗo ga ɗoftaare Allah subhanahu wa ta'ala e rewde ɗum. No joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala wi fala saddaqa wala salla, o sakkaaki o juulaani, Allah o gonɗinaani o juulaani, walakin ko woni ke kazaba o finno wata walla o ɗurni. Wa aata qalilan wa akda, eeyi o rokki seeɗa o ɗawi, o rokki seeɗa o ɗawi ko kotomo, ko o rokki pat o hiisato koko ustori e capital makko ko. Ɗum daɓɓeli ɗo قال عدد من العلماء أطاع قليلا وأفتي سيد ثم قطعه وتجد أفتار كمثل القوم نوين جنب إذا كانوا صلاة نوم يحفرون إن انقص بئرا وين فيجدون بناء الحفر ثم دب انقص لديه بتوضع صخرة حائرة تمنأهم دين حدب min biyo min tamamil umqi e yettinde ɓe yo e timminde ɓe golle ɗe fa yaquluna ɓe mbiya akdayna en ndunki hayre nan ɗo henna fali en ndunki wayatrukuna al amala ɓe goppa golle ɗe woni akda o ngandi eyo ñande ghazwatul ahzab nde heefereeɓe yahuda en e nasara en e mushrikel arab kanu men fof nde ndendi mbi wonde ene ngara madina ene ñifa ɗon foyri l'islam wonta huɓɓu nde ɓe kawri kamɓe fof pelle ɗe fof ɓe kawri eɓe ngara madina habaru yettima nela sallallah alih w sallam alana ɗum feere salmanul farisi wiɓe wonde mano yah joni gasen gawol tarnen wuro ngo gaska ka ganduɗa puccu wawa ɗum diwde so puccu diwi tan nder fayi te jarowo koyɗene so tawi mana wi wonde yo diw naate e gaska yahade muɗum yaltude tawin ɗum to mbaɗen nelal sah sallam jaɓi nden feere ɓe gone asde ɓe gone asde gawol ngol ɗo ɓe gasata ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam est ce que kanum waɗanama tillisa tan ene ɗa henna tan ene ɓooseene wife ala nelaɗo sallallah alih w sallam woni koye asde kanumi hoore muɗum ene asa kanumi hoore mum ne asa ha noon ɓe gare hayre hayre nde ɓe gari nde pikkuji maɓɓe fof keli hen ɓe donki ɓennude ɓe jeetina sah sallah ɓe kaalan ɗum o wi ɓe codo ɗe ndeysan o wona yahus o wona ne ɓoosa njuukon tan ne ɓoosa njuukon tan njuukon ne mbayno mana yah joni mbomri kangandi ni juuɗe ne mbayno juuɗe mbomri kangandi ni andude ndin kam lawƴata una tan juuɗe ne ɗaati tan ndawko ɗaati junngo gorko gorko ne ɗaati junngo won ñaaɗɓe juuɗe addunooɓe mo wonɓe juuɗe men ñaaɗi ngaddunooɓe mo tano diyo naata gasde hen o ɓe totte kam pikku e tottimo pikku tan pikkoo ƴar jeyngi huɓɓi hakkude makko e haari de o nganndi ɗum kam fiiraaka sees tano o moosi kamwoni alah sah sallam o moosi o wiiti kadi ƴar kadi jeyngi huɓɓi hakkude makko e haare nde kadi o moosi o ƴetti kadi pikoo kadi wi ɗum ƴar e dow hayre hee kadi yeeg huɓe kon ma koye hande o muusi ɓe dañi laawol o wiɓe o wiɓe gare ngate o faati place makko o wiɓe gare ngate faati place makko imuma ala nde piiɗa pikko adan nde jeeynge huɓɓi njalɗa e ɗimmol e tataɓol ko jalannoɗa o nde piimi pikko adan nde o wi coynimi mana yaha jooni ko soroji rome on saa kañumen gonno grande puissance ɓay gono amérique ni hannde coynimi rome jii toon drapeau islam nde waɗa folote rome o nde piimi ɗimmol nde njiimi ko faris oy ko faris njiimi oy ko njiimi toon yi drapeau islam nan toon maana yahjini waɗa folote oy nde piitumi tataɓol njiimi ko éthiopie drapeau islam nan toon maana yahjini waɗa folote ɗiɗo leyɗele fof ma islam naat toon haa laamu bannda min julɓe hannde e oɗo ñalawma ibrahima kane so tawi wi on wonde kebloɗe kaɓoyene amérique omo daña kilyaneɓe omo daña kilyaneɓe o dañata walla wiɓe ala kebloɗen eɗen kaɓoya e grand britain e yo angleterre walla eɗen kaɓoya e farays nde sikko hewata kilyaneɓe e on saaha jooni noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam uddaɗo e wuro mum ɗo wonno ene haala wonde ma diine muɗum yettoyo toon ma fool ɓeeɗo fof so wona mo limanagal muɗum mano yaha jooni yette wonki ene gomɓin ɗum naafiqueɓe ɓe gone e jalde tan alleɗo e leydi ne ullito garra haulai dinuhum ɓee ko diine mumen o fuunti ɗumen ɓe cikki mataw moɓe kaɓe fof ɓe poolat ma wadana allahu wa rasuluhu illa gurura nelaaɗo kanum allah e nelaaɗo mu yo allah e nelaaɗo makko o ɓee ko ɓe podanta en ko ma en pool rome ma en pool faris ma en pool ɓee ma en pool ɓee ɗum ɗo fof ko fuunti tan ha mbaren koye men ɗum noon mo ngannduɗa ko gonɗinɗo allah subahanahu wa taala afaraita alladi tawalla ata qalilan wa akda indahu ilmu lgaybe fo yora nam a indahu ilmu lgaybe fo yora ey a inda hada alladi qad amsaka yadahu khashyata alinfaq mbele ene sikka oɗo mo ngannduɗa jagguɗo junngo muɗum saabi hulde mana yaha jooni dépense saabi hulde nafkude wa qataa o taƴi marufahu moƴƴere makko nde o waɗanno moƴƴere nde o waɗanno o taƴi ɗum masalan omo wallanno miskineɓe omo wallanno juulɓe omo mahanno jumaji omo waɗanno jamaji omo waɗa hunde fof kala mana yaha jooni eyyo gadduɗo e maa ko haaju mo wawi humtude o humta omo hen ha ɓooyi tan o jaggi junngo makko woto jawdi makko gasa o woni akda ata qalilan wa akda o nafqi seeɗa caggal ɗum ɗon o nanti o wi woto gasde o ɗaƴi yo o taƴi nafoore nde o nafanno juulɓe o taƴi nafoore nde o nafanno banndiko en o taƴi nafoore nde o nafanno galle makko o taƴi nafoore meeɗi seeɗa tan ɗacci a indahu ilmu lgaybe annahu so yanfadu ma fi yadihi o ko woni junngo makko ko wallahi ma gas hatta qad amsaka an ma'rufi haysinu onatti nafgude ko nafganno ko fa huwa yara umiyya zalika dum iyanan igita makko aw laysa al amru kadhalika walla wana hununun wa inma amsaka adani ko adani mo jaggudi jawdi makko sali nafgude an sadaqati ga sakkade wal ma'ruf yabaddu mo majjere wal birri wasilati jukude andam badi non ko bukhlan ko mborodaagu wa suhhan e neeraagu wa hala an e aybende wa qad qala Allah ta'ala ala tawdubi wa ma anfaqtum min shay'in kala ko bawdon nafqude hunde ko ne bay wonde fof fa yukhlifu ko Allah lum tinta dum wa huwa khairur raziqin kanko buni on burdum woni burdum mujjude arsuginan awalam yunabba am bi sahabrak ma fi suhuf Musa ko wonno e kayitaji deftere Musa wa Ibrahima e Musa alladhi yo Ibrahima e Ibrahima alladhi mo ganduda won mo ganduda waffa timmindo kala ko Allah yamirno do Ibrahima ganduda kala ko Allah wiino mo yo wad o wadi ha timmi kala ko Allah wiino mo yo wad o wadi ha timmi Haydara man kay mo Allah wittimini de kamma taw hay gors wiata timmina Ibrahim alladhi waffa o Ibrahim yawno foti ni ndeysan yawni laado Muhammad sallallahu alaihi wasallam no foti ko kanum wiya ittabi' millata Ibrahim nyimtin Ibrahim asan manelaado wiya yo nyimtin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul awwalin wal akhirin mo ganduda kanum woni mana gardido adibe wattindibe kala mo koyngal mum menno fawade lidi hoore mum jofi jofi asaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam burma tedungal to Allah kanum burma dosse to Allah o do so tawi wiyama yo nyimtin Ibrahim kon Ibrahim di won ko hin ittabi' millata Ibrahim rewla wol Ibrahim rewno ngor rewdu awol Ibrahim rewno ngor rewdu inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di min bahyi mafadi ma dun min bahyir no nuhu ya annabi arbi chagal makko annabi arbi chagal makko so tay ko annabi tan be nelaka ko ujunnaji temedere ujunnaji nogasani so tawi ko nelaaɓe ɓe ko teme tato e sappo e tato ɓe goni nelaaɓe ɓe rusul ɓe inde mumen gare alqur'ana ɓe ko nogasi joyo ɓe inde mumen gare alqur'ana ɓe ko nogasi joyo jomiraɗo subhanahu wa taala wiimo minhum man kasasna aleykum minhum man lam naksus aleykum ene waɗi ɓe min kalana inde mum ene waɗi ɓe min deƴƴi min kalanani e ɓeeɗo nogaso joyo kadi o yaltini e maɓɓe joyo o wi ko ɓe goni patron eɓe maɓɓe ulul azmi min rusul ɓe goni patron eɓe maɓɓe holi on Nuhu Ibrahima Musa Isa Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ɓeen joyo ɓuri fof ɓen joyo kadi ɓuri mana hajjune nogaso hejjiɓe nogaso joyo ɓe indi men kala alqur'ana ɓe ɓeɗo joyo ɓuri kamɓe fof noon no ɓe potiri kadi kamɓe joyo ɓurɓe ɓe kadi ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi ɓuri ɓe wona eɗen killanimo de ala ko joom makko wi noon en killananimo de ko joom makko wi noon jamma ko wiyen wad noon kanko wi ene nder alqur'an o wi kala annabi mo ene nele e yimɓe mum kala annabi mo ene nele hade makko neleede hade makko totteede décision makko komo wi aha Muhammad sallallahu alayhi wa sallam so tawi are sahaama e nelal ma o tawima ɗo aɗa wuuri yimɓe ma ne ndewe ma e on saha aan e yimɓe ma e annabaagal ma e nelal ma e deftere ma fof aɗa waɗa caggal ndewa caggal makko. Mbiya eeyi, so a wii eeyi haa haljiɗi ndi finñina neɗɗo e décision, mbiyeɗa fokkiri an ɗum ko kamɓe fof noɓe potirno 313 e noogaas e njeeyoɓe e fof, kanko woni patron. Ɗum noon o ɓuri ko ɓurɓe, e ɓurɗo ɓurɓe ɓuraaɓe yo piɗɗo bakaji men njaha ɓurɗo ɓurɓe. Naam, eeyi naam. E o jaggiri ko sababude mboroɗaagu e añde ustareede. Nabinallah sala sallam naamnda hole sadak ko ɓuri heewde baraaji. O wiima ko antata saddaɓa wa anta sahihun shahihun, ko nde cakkotoɗaa tawa aɗa selli te kadi aɗa reerɗi e jawdi ma nde, aɗa yiɗi ndi ɓeydoo, aɗa añani ustoo. Tuma nde jiɗɗaa jawdi ndi ɓeydoo, aɗa añani ustoo, tawa kadi aɗa selli, ittaa cakkoɗaa. Iyo, on sahaa sadak de jaɓete, on sahaa sadak jaɓete. Kono ɗaccaa haa keɓaa korkor, aɗa wiya yo kaari naw nanngam, yo kaari naw nanngam, yo kaari naw nanngam, oi sohlaani yaata so a yehi maɓɓe naw sohlaan so a yehi maɓɓe, so a yehi tan maɓɓe naw. alam yunabba mbeto wa habraka bima fi suhfi musa wa ibrahima alladhi waffa min mbiya an la taziru waziratun wizra ukhra. Min mbiima wonde mbaa rimdataake mbaa otta, hay gooto rondantaa ko goɗɗo bakkaan mum, yumma rondantaa ko ɓiɗɗo bakkaan mum, baaba rondantaa ko ɓiɗɗo bakkaan mum, ɓiɗɗo rondantaa ko yummum bakkaan, ɓiɗɗo rondantaa ko bammum bakkaan, gooto fof ko wakkii ko huɗum wakkoto haa e yeeso Allah subahanahu wa taala ni fuɗɗo tedde. woni ko jomiraa subahanahu wa taala wi ey kullu nafsin zalamat nafsaha bi kufrin aw shay'in min addunub fa innama alayha wizruha. Kala fitanu ngannduɗaa toñndu hoore muɗum e keeferaagu e golle bonɗe e bakkatuuji, ko kanko tan rondotoo goɗɗo rondantaa kum, la yahmiluhu anha ahadun, hay gooto rondantaa kum. Kama qaala wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yahmilu minhu shay walaw kana dha qurba. Oo ɗoo henna no roondii donngal muɗum nde aan di heen, hay suutaade o waawa. So a wiima yo nawonoram, omo nawonorma, tiinno yo wor ko nawonorɗaani, omo nawonorma, e ko ɓadondirɗoon enɗam ko fof walaw kana dha qurba, hay soko jambatale enɗam, mbiɗa wa an laysa lil insan illa ma saa ko toon alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insan ala ko wadan neɗɗo illa ma saa so wonaa ko o golluno wa anna saayahuno golle makko noon sawfo yura mawyii ɗum summa yujzahu o yoɓee golle ɗe aljazaa njoɓdi allah awfa timmundi o yoɓee njoɓdi timmundi wa anna ila rabbika almuntaha doondiiɗo fof noon maano yah jooni fay koto allah ko yeeso allah rotto nani koto allah woni maano yah jooni haatten wa annahuno kanko allah subahanahu wa taala wa adahaka kanko woni jalnuɗo wa abaka ko kanko woni goynuɗo jalɗo kanko jalni mum goyɗo kanko woni mum wa innahu huwa amata wa ahya ko kanko wari kanko wurnata وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى كم كتجي معنا يهجوني يوفيرين ديلون ديلي قريب من نطفة إمانا تقبر إذا تمنا سلمان يام وأن عليه نواد ما أن شأت تقوري الأخرى واند وإنه كم كو الله سبحانه وتعالى هو أغنى وأقنى وكم كوني أردو ألودي كم كوني أردو ينتنادي wa annahu kanku wa rabbu shi'ra ko kanku woni mana yahjoni jom hodere de ganduda mana yahjoni ummotondi fajiri yonade ardore fajiri de wa annahu kanku ahlaka wa halkinu adanil ula woni yimbe ada adibe be wa samudani samud fama abqa gor heddaki wa qaumi nuhin yimbe nuhu min qablu fadi nahum kambe kanu bilatinom هم نكن بأظلم بوري وتوانج وعطغا كن بوري بعود والمؤتفكة أهوائهم بدني كن من فوق الكين فغشاها هبت بألبت ما غشاك هبت بكو فبأي آلاء ربك تتمارى هل نعمة جيومي هل مجي جيومي كن جد دندر كده هل فوق مجي جيومي فكالن تنجد هل مباودا يدد هاي درهن ما يدد هذه هذا نقوم دونون نذير كجيرتين قل من النذر الأولى إجيرتين قل قدنون وحالتي كو حالنا أذي فتلا أذي فت كو أبادو توكو بديما واني دارنغ بديما ليس لها على ناد من دون الله جعل كاشفة من هنج أفمن هذا الحديث متكون ديادو يوتي لأن القرآن تعجبون واني كو كابتن وتضحكون أدن جل ولا تبكون أن غيتا وأنتم أدن سامدون أدن بالا أن إيو أدن بالا جمع أن تانتاكو أدن بالا في وجود بني فاسجدوا لله تجني الله وعبدوه نبيهم وصدق الله العظيم بلغ رسوله النبي المصطفى الكريم